ونحن نعبد ما تعبدوا. يعني لين كده من تمه كان كوجي دي جولي بول ماندي كره صاحب يي خيه جولي فجر بنفي نتات بلا تبارك الله وجل تبارك دي نصار تاكسان دا حاجه دي نال لا دار تاكسان تيمس بول لا دار تيمس جي بول لا دار ها والله ديكان جي سو نك غني تي تات leg 24 heures leg 2 fois lay nan ci bu jëk yaagne 7 ak 8 ak liko yalla bayi len tanat ñi def non di def non ba doone bi rek ci sunna yi def mu ne innal hamd gaay yeb bayi wallahi leetal lepp loy téré nak ñu ko bayi boko jaari ci gaay bayi ko waye xeyna ko xatit du ba mu ne kon wala jinban ko yor janaba yi bu mu jëge julli ko yor janaba bu mu jëge julli yor janaba moy jote soxna ba nopi djigni allah akbar ah muk da ngay dem ci wana wa sangu mom tam na sangu wala junban illa lidul aadiri sabil ngir koy djig aw yoon ñak no koku day man na yor janaba ba nopi way su baba day tim janaba ja aju mu julli illa aadiri sabil hatta taqtilu bagin bi sangu kon mu kenn julli te mandi bu kenn julli te yor janaba ludul ko xamni ki da nga ne ci tukki amo ndox lolu yalla subhanahu wa ta'ala wax wa in kuntum marda bu fekke da ngeen febar aw ala safar ma ngeen ci tukki aw jaa ahadun wala kenn ñew min kum ci yeen mi la qa'iqi jogu ci xurwa te def fa lañu def ci xur mom lañu wax dem dus yalla nak mom day dakental motax mo ni min al khayit joge ci xuru tabarakallah aw la mastum an nisaa wala ngeen jote ak jigen ngeen am mom ak jote fa jaba falam tajidu ma anti am ngeen ndox mu ngeen def mu ne fata yang mo ne ngeen djublu sa'idan fakkan tayyiba bula fanko ngeen ma fata bi wujuhikum ci seen kanam wa aydikum ak seen ndox da ngay dadi djublu gis nga baati tin olof tekki wuko ndax mos baati ñap olof tekki wuko ndax mos baati ndax moy tekki ndax al wadu moy ndax baati tayam moy djublu olof jël ñaari baati jangale ci dañ ci day japp lo tiye xam nga yank mom mu ci day tim lo tim mama ko han tim ak seen yi mo ngo ko de ana ko ni def ci tapos ha bo ci tim ak leg nan ni gange nek la da nga ko ni ci ko nak nan ni gange da ko tim lu lo mo ndap nak ya ko mo so gange hadith nak nga jange ci fek do deug ma sala mu ba ci tim ene wax ne kenn du julli ñaari farata ci ben tim so yene ci adis do ko deg da ngay deg ne ni fek tim bi tejul bu ngay julli way rek parce que tim momoko dang ko tim te bi nga timé sa janaba da la tim bo ne assalamu alaykum ni buttu bo ne assalamu alaykum ci julli rek ma ni buttu noy da bo julli wat timatal mu jogat waaw lo tax la yusalla gite yam mun min wahidin salatan kenn du julli ñaar julli ci ben ki tax mo mo man sala moy dig boko adde bo binde ko nek noy def delo rek waye boko jindi mo binde mo nek noy def sa tax rek ya ko mo ti ne ndiap ko gëna yam jakk yi ñu bare bare de ñu fi bu timi nga ne salam aleikum dene gis ko baram bi di metti mutim baram bi baram sank lañu ci tang bi moy metti mutim amo julli da la wara japp ba ak ci tang bi kon boko rat ci mulu la toyal sa ko toy ho ci ndox da di koy def ni massa ko ci da di rat bi ay dag fi ci amo julli hmm fakki dene parce que dalla farata ko bi ñu ragal lolu du sunna xamu du farata sunna la mana dalam ni kubur lagi yatim, besar ni kubur lagi yatim, dan juli. Ada baik. Walau tim juga lagi. Mayor al-khairat tabarakallah. Dikurai benon, nyariwon, nyatiwon, nyantiwon, tiwo. Dan ni ni ni dia sudah kisir jam. So nyari lah sini ni. Banyak cari ni jam. Fujuk. Tabarakallah. Mula kon sangsa wujud wujud kumai jukum nyari mui jukum tanam akilok sangsa wujud wujud biayi jukum bi wujud jukum bi selut cerkam wujud jukum akilok masih cantik beri sana masih si beri kasih cerkam kepada Allah inna Allah ya Allah kana nakana afuwan di baleka rafura di jengkel ke tembaka yang menyebole jengkel di baka warkal alam cara. Alam cerah naik itu, nyun tiga kena waru cegai, gayan, iran dah jinak jam sini lah hamne, udah jorat nelayan nasi panukian wal, minar kita abis kita lagi lawan mahfud, wahai karuna nyalai kejo adalah ke sangkede, wajud dun tinggi bagi angkat jilu sabila, sangkini tinggi bagi jadi alwa, mai. Yahudi dañu am Taurat te Taurat yalla ngi tibbi ke lawul mahfud waxte ne ko ray ray len ko ko la ci la gelen loxom ba yeug jax ñu baye ko fa nak diñu jëng dina ko ñu bëng atté nan nak bu len atté lu gëna oyof jëndel bu gëne di Taurat ñu baye ko jëm ci Taurat yalla mu ne wallahu ta'ala a'lamu khamna bi a'daikum sen non wa kafa billahi dayna yalla yalla dayna wali yeen ci lifa wa kafa billahi yalla do no xira ngi balako mila tina amna ci nga xamne xedu nek na nga yewal ño xamne yu harifuna al kalima dañuy far baatu muhammad an mawadi'i ci fepp nek ci alquran wala ci fepp nek ci dawa wa mata injil tawrat tere bi ci nek yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ma nga ca ak ñoo mu ci waye seen ci bay ñokay neub seen donga yu harifu na kalima am mawadi'i julit am nga ko ci nangul ci bi julit am nga leen nangul loolu ñu def waye tere bo ci dem ci tere yoyu da ci fekk muhammad sallallahu alaihi wasallam tuli nak man na ñaka bokk ndax ney ney ben way ñew tuddu fi autor dem fa la tuddu fa ne ñu ci ma tax wa bo fi dawal tax doon do tuddu ga lay tax rek ngay tuddu tax rek nga taw tax be tax wa bo baye ko tax ben bi jang day ñu oustad nga baye oustad ga nekk ci jakk ci la ina rek nak yalla mo ne yuharifuna al-kalima an mawadi'i wa yaquluna inna sami'na jigna wa atayna tamayna wa asma digga ghayra musma'in tabul digga cey manam djublu won ca digga yalla ni yalla sak sa nopi lo len dan wax yewti bi di wax wala kenen ko yalla ni yalla sak sa nopi wax ma khair musma arab da fay wax waraina ni wax ci baatu raina yalla ko ta farba yaa ibn amul la ta khulu raina raina moy fam nit lolay tek waye day sen ci biir baatu raina walu ak awtaade wala ngagn raawna wala ndox ndox لولا تكون يالا آية فصابين لا تقولوا راعنا وقولوا انصرنا يبني لك ولا بغي ولنا من راعنا لين بآل سنتهم ديكو نمسي اللمي ديكو بسل وتعنى في الدين أن ديكو جميزي نجي ولو أنهم قالوا وشكر يوم دين سمعنا جكنا وعطانا تتقنا واسمع جكنا وانظرنا تلا خارج buñ waxé won ni la kana khayran lahum yi mo gën ci ñom wa aqwama te mo gën jup de nga kon wa aqwama te mo gën jup kon wax nañ koy waxé man na tax wax yaqku wah manane kam kam le way nañ ko waxe tax wax ya waw nañ ko waxe tawakal walakin way ba'dahu billahu yalla rabbuna len di kufri jinn ci seen wedd ga fala yu'minuna duñu gem illa qalila nabiyyu new ya ayu ladina amanu yiñu gem wala ya ayu ladina udul kitab e yeen ñu jox téré tuba bi aminu gem len bima nazzalna ci li ñu wacc di alquran bima ñu musaddiqan bima ma'akum bi deggal li ngeen yoon ñu xam ni an natnisa bala ñuy maatalé gem len yalla gaaw bala ñu maatalé wu joxon ay kanam sanarja ñukay dello ala adbariha tignaw aw nal'anhum wala ñu dindi rebb kama la'anna ñu rebe won ashaaba sabti wa samdija wa tam ci moy yow ñe demon bi ci jël yow bu seeni mbaal ak seeni lojo ba ñu démé bëru bu banaf fi daali wacc ci dafa gal ak bëgg li ci la jël yalla ngeen ko no khairadatan nek lan ay golo ñom ñepp ñu nek ay golo lay fam di japp ah bu ci seen kër nak kenn ko ne xam nga sa kër ñi dëkk jëppal de ñi ka tor lay tan golo bu ñu bëgg mu dëkk rek sa jaba na la ja nga bëgg wax man ye ci la ne sa ne xam nga golo la alhamdulillah yalla ngi ma ngi tole no bala ma def ñoy ñi ñoo ñu wallahi ne sa shehet wa kana nekna amrullahi mbirum yalla maf'ula bi li def dogal yalla mu day am rek barkal inna allah yalla la yaghfiru dubale muk ay yusraka bi ñukay bokale shehet ويغفر لنا بعد ما دون ذلك لب لد البقالة لمن يشاء وجب قناة ومن يشرك بالله يجب بقالة يلا يحمك فقد افترى صفنا إثما عظيما بكر بري إذن يجب أن نكب بقالة يلا تقموك نعي بقالة مباقة تكو خم باقة تكو خم باقة موقف الحيب قصر ni serbiya sante bu nané ko tam mo ma ni ñew tudd ci xol dal ñay bu nané ko tam jare naka lolu bokale non borom xam xam bi jeedu ci téré yi bu bokale mo ci xamul kiss ci diin bu bokale ñoyam ci yalla ñu jëkke ci bokale ci xam ko on ci billahi faqad istara koku dafa sofal yalla isman azima bokale bakar buri bokale nak ñen leen leen dañ koy wutal ben calendrier na la lii mooy xeeti bokale yi amna ci nga xam ne xeet yi ñëpp nit la ci bokale ndax loo xam ne ko dem dem sa waral yàlla lu ko def lu yomb waaye daal bokale bi gënu rëy ci kaw suuf mooy xajjale diine ak dawla waaw فصل الدين عن الدولة أكبر الكبائر ولا أكبر أنواع الشرك تعالوا كده تيجي بني وقلي بكرة بيجي نبي ما ينعري حر سيال تقول ولا نغ لتك تيجي يولين تيجي بكرة بيجي نبي مك بكرة بيجي نبي ما يتجلى الدولة عن الدين دابني من متي أجمل شيء تقوله nimu ci allah xari fii defale xajjalo boobu mooy bokkaale bi gën rëy ndax su boobaa wutal nga yàlla morom ne ko kii mën naa atte doxal fii mënoo ko yow li nga man mooy ren la jàkka ci ba ñu ñuy ñuy taale ci shirk yi wala ci taw yi ni ñu koy tënk ne tax na lu waay def rek dangay bokkaale dañu wax ne xeetu bokkaale yi ñett la wala xeetu taw yi ñett la توحيد الألوهية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات لولا سن كو يمالي تي نيت اي مشركون لا نيو داف ناخ دو مانا جين دا فا گنا ياتو دا ني باير الخالقية باير دي گنا گراو ني الحاكمية يوي اي خيتي بو اك توحيد لا ني موي ويتال يالا سي نكو يا ورا اتي ويتال يالا سي تشريع اك تقنين موي تول اي لوا waaye boobu wala maa yi doon bind boobu tawxid bañ koy dindi dafa am lu ngon dagal parce que baba ñu seddo won ngor ga al saud mom li wala ma yi mom li bu ki dugg fi bu ki dugg fi ci reew nga buñ la ko dindi doko jangé ta xamul xew da nga tek ci saw xéen rek yépp nga ay musul ko lolu dafa tax ci dindi ko ci bokale wala dindi ko ci tawhid fokk na wésu bok ñu dindi jangale tawhid lepp nga xam lan moy tawhid su ko defee da nga xam lan moy shirk ba li ngay ubbil shirk ak li shirk dëggantaan ak kabir yaa saxire nga xam benen lu ko moy rek na nga ko ñepp na la ilahi tawar la jëm tawar kal aram dara xana gisoo ila lazina jëm ci ñi nga xam ne yuzakkuna anfusahum dañuy sellal seen bopp dañuy tazkiya seen bopp wax ni ñoom mat nan li dem ak bakkar yuzakkuna anfusahum moy nit ku jappal yow borom xam xam bu mat nga yow sa diine mat na yow ragal nga yàlla yow gëm nga yàlla ku dul yow nag nga ne ko salaamaaleykum bakkar bu ngan nga ngi ni alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum waaw bu ñu bukk la da nga man ba dégg nga rek gaay yi gaay yi gaay yi del wax ñoom del wax ñoom bal li fi nekk daal allahu yàlla yuzakki man yasha yàlla mooy tazki yàlla ku ko neex mooy xam ci gëm tiir ndax wax ngir waxal la wala yuzlamuna du ñoom toñ fatina lu tuuti tuuti loolu it muy fii ñu toll da ngay gis ko day wax ne jiw pas pasam néeru diit pas pasam néeru loolu waa ji koy wax moom ci boppam daa war a seet aay ji ndax mu ngi tëskiyee boppam ndax diw pas pasam néeru li muy tekki mooy sama pas pas leer na te mbirum pas pas yàlla moo dox diggante bi kero ba saa feeree waa ji ñëw dañu ne yonente bi waa ji dafa bëggoon a mucc dong moo tax wax laa ilaa yu jëg ne waa waru ko rey wax laa ilaa ilaa kenn du ko rey waaye saa bay na ko jàkkaree na ko ba pare ñu ne yonente bi dafa bëggoon a raw dong waaye gars yi ñax pas pasam léeru ba gis naa ko bind nee na Seyd Koutou pas pasam léeru mu tuddee téere ba akkayratu Seyd Koutou akkayratu Seyd Koutou ci taalib fii si laal quran taalib maalim fa tariq te mi ñu bëri ci diine ji jël nañ ci ak communisme moo leen communisme mu boo fi dégg ñaare mu intégré l'islam rek mu ngi jaar ci ay pensée Seyd Koutou nga ñu rendi ko bi mu taalifee téere yooyu noonu islam yi rendi ko nga toog ba tey nañ àqiidaam lay wane dafa gëmul yàlla yow loo doon yow loo doon àqiida Seyd Koutou àqiidatu mawdoud yi ak kuréel yi la àqiidaam ba boole ma ulama yi rek jëli ngeen seen àqiida waaye yow yaay kat yaay kat alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila mu jàkkat unsur xawar rek kay fa yaktaruna naka la ñuy fase alkadiba fenn ala laa jàll wa kafa billahi wa kafa bihi doy na loolu isman bakkaar mu bina bu leer sosal yàlla doy na bakkaar wallahi ndeysan alam tara Égypte lañ ko rende xomm wala bokk cakale jamal jamal nasir jamal abdul nasir moo ko raylu nafeer waaw lu jiitu anwar di ñëw ma tax ko fa toog dee waaw keer la leen israel tàmbale bombardé ba nañ nangoo israel nekk seen pap léegi na comme nangoo nañ nekk seen pap mu téye ngan naa yen toog waaw monsieur dayal ñoom waaw ñoom monsieur dayal ñoo ko doon liggéey wallahi ndeysaan mu ñun fuñ jëm alam tara xanaa gisoo ila lazina ci ñi nga xam ne auto jox nañ leen nasiban seen wàlle min al kitaabi ci téere bi te kat yu'minuuna bil jibti ñuy gëm njabar yu'minuuna bil jibti ñuy gëm njabar wa taaxuuti ak atte ba dër ba fi yàlla yàlla mu ne loolu bu dee jaaxle lii jaaxal na ko yàlla bind na bindu suuf jox na téere tëralal la ko mu ne nga gëm ñaar al jibti wa taaxuuti njabar al jibti mooy njabar taaxuut mooy beneen atte bu mën doon bëri ba si yàlla subhanahu wa taala wa yaquluna ni wax nak lil ladina kafaru ci ñu ñëd yalla haula ni ñu ñëd yalla fa ga ñu gël ju lil ladina amanu ci ñu lañu gëm sabila aw yoon aw ñu bi dal mo ñu gëra arrangé ci bi dal di tan ba le ulaiika ni def lolu alladina ñoo ñi nga xamne la'anahum allah yalla rabbuna le ومن يلعن الله كل لغة فلن تجد له دودك من عمل نصيرا كديمبلي كو يالا رب موي كو يالا واخني سما يرمني بو جامت سي موم والله لا ام لهم نصيب من من داخ بوك داني ام مينال ملوك سي نغور دي ما ام دي ام سي يالا نين ني ماي بوكال باي نين ديغم نجابا ديغم اتم لوغات يالا am lekum la jël ma len bok ndax dañu am nasibun ak cër ñu ngel mulk ci ngoruk yalla gi na fa idan kon day la yutuna nata duñ jox nit ñi nakira lu tal ni xalit sandama yar ma ngor gi ma yar kuma ko joxon do jox sama jami li ma len di jox parce que dépense yalla dama adam mu ko diku jox ko hein yow fi nek mi bo fekke borom keur ko xumbu keurum xat yow nga tamale jall mu ngeen kiss mi jël dépense waxuma la bu yalla joxal dépense wa jëfël kep wax la ñu tollu mu wéddu fa la wa Dakar yépp Afrique monde bi yalla néna kuma ci joxon sama ngor gi do joxe dépense la yutuna nasa naqira wa parce que nit dafa lay xam ngeen ci di suuf lay nek waye dafa nay ba du bari rek bala nek jank la dana am ñaari at wala ñet ndax sa kanal suuf si lay fatal dit bay mu gaaw jaar suuf si la jibbi sa kanal yalla ngeen ko ma joxon sama ngoo bi ci yeen ngay def ñaari at ñu gën ñoo ci sa kanal lañu war mëna lek ci ko am milliard ci ko am ak milliard nga xamne man nga bu sa nga lek du do ligue ba deta du jeex fa mu ne to nga da ngay wuti comme kan tay ni den ci mu ko lek day mu jagg mu neuf rek mu gene ko wer ñen tay ni war yu ko jël wallahi ndaysan to ma dama doyna war am yahsibun nas wala dañuy añaane nit ñi ala ma atahum allah ci ñun yalla jox ñu fadli ci baxam manam ñu neñu bëgg añaane muhammad ali sallallahu alayhi wasallam ci ne ko yalla def yoonu tubaabi ni añaane no bo yoonu bi duñu wax ba joom ba wax ko ñuk duñu joom ba ne rasulullah muhammad duñu wax sax muhammad muha lañu wax gis na xale yi legi tudde sen mbokk mo ñu tudde muhammad muha lool baaxu da haram de lool da haram salman rushdi mako fuli wat muhammad hatta muhammad sax dagal adina ko muhammad ne nek ci do def ay def ci do ba lu de muhammad alay do waye muhammad muha am ñu ci yoy lu dox ne ko ci man ñi defo nak dagal na moy mudu mudu moy muhammadu ñu andi mu abdu xexa ba lepp day ñew waye xaga ko ci tambali bi ci def ko tur ay salam dagal bu de ci ibrahim nak tibbu dagal na barama dagal na barham dagal na yo yeet tabarkal lay lay dagal waye lay dagal ko tuddi abdullah yi gëna ko lay wala latif aziz dagal na waye al aziz dagal na parce que aziz yalla dina ko may nit ko sopp ku nek rek ne ko ya aziz yi waye tabarakallah tuni bare bay ay majido ay quddoso yoyu dina ko galmi faqad atayna joxolo ñu ala ibrahim fami ibrahim al kitab jereba wal kitab wal hikma ak fiqh wa atayna ñu joxlen mulkan azima ngur goy bakar ibrahim famihum amna ci ñom man amana bihi ku gam ibrahim ومنهم أم نيوم من صدى عنه كو غالن كو واي وكفا دينا دي جهنم الشور جهنم سعيرا تك تكل ان الذين من خم كفروا وجن يالا ولا كفروا وجن باياتنا سي اي سوف نسليهم داني لن دغل نارا سورا سيتت كلما نلج صاب نيري بخم بني بتل نتي جلودهم سين دريا بدلناهم نرام بلاتين لن جلودن در غيرها بوكو تك بيغا خامني مو لاك بندك با يغتول دار يذوقو نيت ني مانا مسات على عذاب مغل بو متي amna ben tulab ci ay ji lako sen dani dugal ci l'islam wa ci ay ji lako sen dani dugal ci bané ci l'islam parce que dëkk yëpp mo nekkon ci walu siyam mu ñëw indil ko ay ji tejal ko ba mu tej wal ko ne ko dooma adamay dara bi mo koy taxé yëk té bu nit bi yelay dem ci lu gaaw gaaw mu dem ci seigneur gi delu ci waat jox ko ne ko yegal mu do yeb bu deg bi la ci be xam ba dañ du do yeb suñu bokk nak bu deg bu la ke be xam da koy fulli indi waat der mu bes bu nek deram ni la tambali waat yeb waji dal ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah allah kan bu deg bu sako ne nek ak sinwa sinwa mu jox tak kon kullama najjat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab liyazuqul azab ma tax bo di dur saw fas bam am gom fofa bofa dur di duko yeb boy dur sa dam bam ter kes ginaaw gi so di duko yeb ma tax ni bañ dur yu bari ci bari day dekk nit nekk nga dur mu nekk ci la xol gis na neer bu dur don bam yag neer ba tek yar bay joy mom mu nako ana door ba tek yar mom di joy mom ci bam xale bi la tek door ye bari xale ni ci gën moy fini ko ak tan ko sa garam lu lo ko yar fini ko tan ko sa garam togal ci ak ba inna ma yalla kana nekna azizan diko tedd hakima diko xare walay nga xamne taamu gem nañ wa amil salihat tayyib li ba فندخلهم داني لن دغال جنات اي الجنه تجري من دون تحتها جرنغ الانهار دحيا خالدين فيها جل ني صح بكاني ابدا بفو لهم امنا ني نيوم ني دغال الجنه فيها كبير الجنه جا ازواج اي جبار متهره جبار يسب تسلويس متهره جبار يسب تسلويس